Nalembi, nalembi maloba ya bato bakotuna kanga pona jina to balinga na ye. Balobi atiyanga na mpungu nalingaka ye mingi nalula mpe basi mosusu te. Twiske bolingo ya solo ezali te na mokili kaka kisi na komi tuta. Kasi eloko moteme lingi bakopekisaka te mwaye te. Nazali mwasi motema na nga elinga kata na miswa nzambe. Poli nazali mpona kisite kaka sema kila ya nzoto weko kana. Bolingo ya solo ezali te na mokili kaka kisi na komituna. Si eloko moteme lingi bakopekisaka te mwaye te. Jina zali mwasi motema na nga elingaka ata na miswa nzambe. Bolingo zali mpona kisi te kaka sema kila ya nzoto ekokana. Bolingo anga na ye bite Kaluka kaka seba kabula biso Kitoko na yempesa kanga malado Soki na moni ye na mubali na kuki na mibuma Nasambeli, nasambeli, nanzambe Asali sanganga na jina tovanda Kutunyo soka kababanse na kovanza kaye Kaka kombo ya jina na monoko Boli mwa sheri ya somba manzoto kaka komo ya jina na monoko Oli ma chéri esomba nzoto Oli ma chéri esomba nzoto Oli ma chéri esomba nzoto